Eftalin nesi? İnsanların en faziletlisi, en üstünü. Ba'den nebiyyine aleyhimussalatu vesselam. Salatü selam üzerlerine olsun. Nebilerden sonra insanların en üstünü Ebu Bekir'in Sıddık'u. Sıddık Ebu Bekir'dir. Evet, rütbece en üstün olan odur. Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, Mâ dala'at doğmadı, doğmamıştır. Eşşemsü, güneş, ve lâ garabet ve batmamıştır. Alâ ehedin ba'den nebiyyine, peygamberlerden sonra hiçbir kimsenin üzerine güneş ne doğmuş ne de batmıştır. Vel mürseline, ve bir de mürsellerden sonra tabi Nebi Rasul farkı Zeyd hocam. Evet. Evet. Maturidiye göre ikisi aynıdır yani. O zaman atıp tefsir olur yani. Evet. Ala efdale min Ebi Bekir'in. Ebu Bekir'den daha üstün hiçbir kimsenin üzerine güneş ne doğmuş ne de batmıştır. Rubiye rivayet olunmuştur ki enne nebiye sallallahu teala aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lemme zekara kıssatel mi'raci. Evet, o peygamber miraca çıkma hadisesini anlattığında kezzebuhu. Evet. Evet, o peygamberi Mekkeli müşrikler ne yaptılar? Yalanladılar. Yalanladılar. Bunu kezzebuhu da okuyabiliriz değil mi hocam? Yalan söylediler olur. Yalan söylediler olur. Kezzebe yalan söyledi, kezzebe yalanladılar. Tekzip ettiler yani. He? Kezzebuhu tekzip ettiler, kezzebe yalan söyledi. Kezzebe. Kezzebe manası. Yok şeyde... فَاِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ diye de okunuyor galiba, bunun için öyle dedim. Evet hocam. كَذَّبُهُ da daha güzel tabii. Onu yalanladılar, o peygamberi de. وَذَهَبُوا gittiler. Kime? ذَهَبِيْلَا اِلَى اَب۪ي بَكْرٍ. Ebu Bekir'e gittiler. Evet. وَقَالُوا لَهُ ve ona dediler ki, Mekkeli kafirler, اِنَّ صَاحِبَكَ يَقُول senin arkadaşın Muhammed var ya, yekulu keze ve keze, şunu şunu diyor yani, önce Mekke'den gitti, Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gittiğini, oradan da yedi kat semaya yükseldiğini, şu şu şu şeyleri gördüğünü bize anlatıyor dediler. Fekale Ebu Bekir'in, bunun üzerine Ebu Bekir buyurdu ki inkâne kad gâle zâlike, eğer bunu o söylemiş ise, اِنْ كَانَ قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ فَوَ صَادِقٌ, eğer o bunu söylemiş ise muhakkak ki doğru söylemiştir. ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللّٰهِ. Sonra Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. فَذَكَرَ لَهُ الرَّسُولُ تِلْكَ التَّفَاصِيلِ. Sonra sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona o ayrıntıları anlattı. Miraç hadisesini evet, geniş bir şekilde anlattı ona. Evet. Feküllemâ zekere şey'en, Cenab-ı Peygamber herhangi bir şeyi zikrettiğinde, andığında kâle Ebu Bekir radıyallahu teâlâ anh, Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki sadakte, doğru söylüyorsun, doğru söyledin dedi. Felemme temmel kelamu, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bitince fekale Ebu Bekir radıyallahu teala an, Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, Allah kendisine razı olsun, eşhedü, ben şahitlik ediyorum, şehadet ediyorum, kabul ediyorum ki neyi, enneke Resulullahi hakkan, senin gerçekten Allah'ın Resulü, elçisi, nebisi olduğuna şahitlik ediyorum dedi. Kale Resulü aleyhissalatü vesselam, bunun üzerine de aslında fausa burada tabii, daha güzel olacak. Tabii, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki ve eşhedü, ben de şahit ediyorum, kabul ediyorum ki enneke sıddîkun hakkan, senin gerçek bir sıddık olduğuna, dosdoğru bir sözlü zat olduğuna. Sıddık bir mana mübalağa, sadık veya mübalağa musaddık. Musaddık, evet. Yani ikisi de olabilir. Evet. Yani mübalağa ile doğru konuşan veya mübalağa tasdik eden. Bir evet. Kimse olduğunu benden şahitlik ediyorum evet. Dedi. Keve fi tefsiril kebiri, Razi'nin tefsiri kebirinde bu şekildedir. Rivayet bu şekildedir. Zekere Razi fi tefsiril. Evet. Thumma Umar ibnul Khattabi el-Faruk radıyallahu teala anhu. Peygamber, nebilerden ve mursellerden sonra insanların Ebu Bekir'den sonra en üstün olanı ise Hattab'ın oğlu Ömer el-Faruk radıyallahu anh'dır. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki Me'min nebiyyin, hiçbir peygamber olmamıştır ki illa ve lehu vezirani min ehlis semai ve vezirani min ehlil ardı. Gök ehlinden ve yer ehlinden, şöyle diyelim, gök ehlinden iki veziri, yer ehlinden de iki veziri olmasın. Her bir peygamberin gök ehlinden iki veziri, yer ehlinden de iki veziri vardır. Fe emmel vezirani, evet. Bu ayrı bir şey. فَاَمَّ الْوَز۪يرَانِ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ evet. Sema ehlinden olan iki vezire gelince evet. Kimdir onlar? Evet. فَجِبْرَائِيلُ وَمِكَائِيلُ evet. Evet. Cebrail ve Mikail'dir sema ehlinden olan iki vezir. Evet. وَاَمَّ الْوَز۪يرَانِ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ herhalde burada kendi vezirlerinden bahsediyor hocam. Onu evet, belki evet. Ebu Mütazzet'te zikretmedi ama. وَاَمَّ الْوَز۪يرَانِ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ benim yer ehlinden olan iki vezirim ise فَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ Ebu Bekir ve Ömer'dir. Nekale nakletmiştir. Evet. Nukle min mesabih. Mesabihten böyle naklolur. Evet, nekale. Evet. Nukle min mesabihâ. Mesabih isimli kitaptan bu şekilde rivayet olunmuştur. Evet. Ve ruviyye an İbni Abbasin radıyallahu teala. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas hazretlerinde rivayet olunmuştur. Anhüme. Evet. Enne münafikan. Ne rivayet olunmuştur? Bu işte. Münafığın biri hasama Yahudiyen. Bir Yahudi ile davalaştı. Da. Fedaahu'l-Yahudiyyü, Yahudi o münafığı gitmeye çağırdı. Nereye? Kime? İlennebiyyü aleyhissalatu vesselam. Gidelim Muhammed'e muhakeme olalım. Yani. Evet, hükmü o versin. Ne sen verirsin, ne de ben vereyim. Veda'al-münafiku, münafık ise çağırdı, gitmeye çağırdı. Tabi orada mef'ul. Mahzul. Veda'ahu'l-münafiku. Münafık ise onu çağırdı, gitmeye çağırdı. Kime? İlâ Ka'bi binil eşrafi. Ka'b bin eşrafa gidelim dedi. Evet. Yahudilerin seyyidi, efendisi, onların başı, şair, meşhur. Bu şu, Muhammed bin Mesleme mi bunu öldürdü? Evet. Ka'b bin eşraf, ona gidelim diyor. Baş. Yahudi diyor ki gel Muhammed'e gidelim. Bizimkisi diyor ki gel de Ka'b bin eşrafa gidelim diyor. Evet. Evet. Thumma burayı nasıl okuyacağız? Evet. Thumma innehuma. Thumma innehuma ihtekema ila Rasulillahi aleyhisselam. Sonra o ikisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda mahkemeleştiler de fehakeme iler yehudiyyi. Cenab-ı Peygamber Yahudinin haklı olduğuna hükmetti. Felem yardal münafiku, ancak münafık peygamberin bu hükmüne razı olmadı. Evet. Ve kâle dedi ki netehâkemu ilâ umara. Ömer'de bir de mahkemeleşelim. Bir hakkımızda hükmü Ömer versin. Bakalım. Bir de ona gidelim. He, bakalım Ömer ne diyor. Fekâle umaru. Bunun üzerine geldi. Evet. Fekâle yehudiyyü li umara. Evet. Yahudi Hazreti Ömer'e kıssayı anlattı. Dedi ki قَضَى لِي رَسُولُ اللّٰهِ Allah'ın Resulü benim lehime hükmetti. فَلَمْ يَرْضَ لِقَضَائِهِ Ancak bu münafık onun vermiş olduğu hükme razı olmadı. Vakasana Yahudi tabi Resulullah demez de yani sizin indinizde Resulullah'ın zatın. Sizin sözünüz üzere yani sizin peygamberiniz olan zat benim lehimde hüküm verdi. Evet. Ama bak bu ona iman ettiğini söyleyen adam bu razı olmamış yani. Evet. Yahudi'nin bu nasıl olduğunu bilmiyor yani. Yok. Bilmiyor da bu sonradan çıkacak ortaya. Ve hasame ileyke onun hükmüne razı olmadı da senin huzurunda mahkemeleşmeyi istedi. Evet. Fekale Umar radıyallahu teala an bunun üzerine Hazreti Ömer buyurdu ki dedi ki lil münafiki o münafığa dedi ki ekezelike durum böyle mi? Değil mi? Fekale na'am. Evet aynen bu Yahudi'nin anlattığı gibi. Fekale mekâneküme. Gıfa. Ayrılmayın. Burada bekleyin. Gıfa mekâneküme. Hatta ehruce ileyküme. Ben sizin yanınıza gelinceye kadar yerinizden ayrılmayın. Fedekale eve girdi. Ve ehade seyfehu kılıcını aldı. Thümme haraca sonra da çıktı. Fedarabe bihi o kılıç ile uçurdu vurdu. Neyi? Unuqal münafiqi münafığın kellesini uçurdu. Hatta berade eymate. Münafık öldü. Ya yazıyor burada. He? Hı? Bebe. Nokta yapmış onu. Teknik yapmış. Ya berade. Ta ki münafık Bert yani. Oldu da dondu kaldı. Dondu kaldı öldü. Eymate. Bu mesela çok enteresan bir şey. Ben bunları şahsen kabul etmiyorum. Hadis olmadığını sanırım. Öyle mi? Hocam Hazreti Ömer'i yani biraz da İslam tarihinde böyle adam öldüren, böyle Hazreti Ömer'in bekliği belli yapmış kıssası var. Öyle mi? Biz mahkeme Hazreti Ömer bir olay bilmeden, mahkeme ettiren, Resulullah'a söylemeden kafasını göre adam kesip asmak o zaman. Kafasına göre değil. Ortada Allah Resulü'nün hükmü var ya, Mahmut Hocam. Ama hocam zaten Mekke'de de birçok kişi Allah Resulü'nün hükmünü kabul etmeli de var hocam. Bunların kendi kafası göre. Ama şimdi o hüküm istiyor. De, o zaman devlet başkanı da değil yani, biz vatandaş. Tamam. Ama onu gidecek biraz... Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, o da onu onaylayacak. Berede. Onu onaylayacak Mahmut Hocam. Dolayısıyla hüküm Allah Resulü'ne ait olacak. Ha, orası öyle ama onca gitse ona da Resulullah ona... İşte böyle yapmazsan de... Ömer olamıyorsun. Şimdi Faruk lakabını alacak herhalde. Evet. Ben biraz İslam'ın kompozisyonuna göre baktığın zaman biraz Hazreti Ömer'e bu çok hocam bunu da biraz belki bu doğruysa bunu kullanıp da çok şeyi Hazreti Ömer'e şey yapmışlar. Yani elle kılıç geziyor bunu. Çok zaman. Fazla olabilir de bu doğru yani. Bununla ilgili arkada ayetler geliyor zaten. Bu münafın tabi dava ediyorlar Hazreti Ömer'i peygamberimize. Peygamberimiz şey yapıyor yani, ayetler geliyor ondan sonra. Hazreti Ömer. O konuda hadisler var hocam. Tabii. Evet. O tamam mı? Meşhur Dume hadisesidir. Evet. Bunda böyle çok olay vardı. Yok onu bilmem de. Bu zaten Beydavi'de var bu şekilde. Evet. Ey Meryem. Ama o kadar çok şey varsa demek bir tane iki tane yapmış demektir. Olabilir yani Hazreti bak, Ömer bu. Hocam, biz sohbet dinliyordum hocam. Üç tane anlattı hoca. Hazreti Ömer'le ilgili bir sohbette. Radyo'da sohbet dinliyordum. Hazreti Ömer'le ilgili bir sohbet edeceğiz, üç tane geçeceğiz. Resulullah işte, dedi ya Resulullah alayım kellesini, alayım kellesini. Ya abi, onlar tabii. Meşhur canım, ya Resulullah bırak şunun kafasını alayım, dur diyor. Peygamberimiz ona mani oldu. O güzel işte o zaman. Evet. Vakale ve Hazreti Ömer dedi ki, herkese işte böyle, bu şekilde, bunun gibi aklı hüküm verelim kime? Limen lem yarda bi gada illahi ve gada irasulihi. Allah'ın hükmüne ve o Allah'ın Resulü'nün hükmüne razı olmayan kimseye bu şekilde hüküm veririm. Ve kâle Cebrailu. Cebrail dedi ki inne Umara elbette ki Umar faraka ayırdı. Beynel hakkı vel batılı. Hak ile batılın arasını ayırdı da fesemmel Faruk'a onu Faruk diye isimlendirdi. Evet. Keda fi tefsiri kaldı. Kaldı Beydavi'de. Din tefsirinde böyle. Bu şekildedir. Böyle gelmiş bu haber. Evet. Thumma hadis kaynaklarına bakmak lazım. Evet. Thumma Uthman ibn Affane zünnureyni. Üçüncü sırada ise iki nur sahibi Osman bin Affan gelir. لِأَنَّ النَّبِيَّ aleyhisselam, çünkü Nebi aleyhisselam زَوَّجَهُ onu evlendirdi, بِنْتَهُ kızıyla رُقَيَّةَ kızı Rukiye ile evlendirdi. وَلَمَّا مَاتَتْ رُقَيَّةُ Rukiye öldüğünde زَوَّجَهُ النَّبِيُّ aleyhisselam Nebi aleyhisselatü vesselam onu evlendirdi. Hü Osman kim ile? بِنْتَهُ اُمَّ كُلْثُومَ kızı Ümmü Gülsüm ile evlendirdi. وَلَمَّا مَاتَتْ اُمُّ كُلْثُومَ Ümmü Gülsüm de vefat edince قَالَ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki لَوْ كَانَتْ عِنْدِي ثَالِثَةٌ eğer benim üçüncü bir kızım olaydı ey Osman لَزَوَّجْتُكَهَا mim yanlış evet, mim yanlış o seni onunla ne yapardım? Evlendirirdim. Evet. Evvelendirdim. فَلِهَذَا bundan ötürü sümmiye isimlendirilmiştir. بِذِنْنُورَيْنِ زُنْنُورَيْنِ diye isimlendirilmiştir. İki nur sahibi diye isimlendirilmiştir. Evet. Evet. رُوِيَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ anhu. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik'ten rivayet olunmuştur ki اَنَّهُ قَالَ onu şöyle dedi. لَمَّا اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ Cenab-ı Allah Resulü Rıdvan beyatını emredince, yani ashabından kendisine Rıdvan adlı ağacın altında beyat verme almalarını beyat etmelerini isteyince kâne Uthmanu Osman idi Rasulullah. Evet öyle olacak. Bir rasul koyuyorsun oraya. Rasule Rasulillah. Rasulların elçisiydi. Elçisiydi aleyhisselam. İle Mekke'te. Mekke'ye giden elçisiydi. Mekke'ye gitmiş idi de فَبَايَعَنْ نَاسَ yok فَبَايَعَنْ نَاسَ سُ Peygamber insanlar, beyat ettiler. Beyat ettiler. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ Beyat ettiler. Yani Resulullah Osman'ın öldürüldüğü haberi gelince öldürdü. Peygamber beyat edin dedi. Yani canınız son damlasını kadar savaşacaksınız diye. Evet. İnsanlar beyat ettiler. Fekale Resulullah evet. Resulullah Efendimiz buyurdular ki inne Uthmane elbette ki Osman fi hacetillahi ve haceti Resulillahi Allah'ın ve hacetinde ve onun peygamberinin ihtiyacı için Mekke'dedir. Fadaraba aleyhisselamu bi ihda yedeyhi alel ukhra. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki elinden birini diğerinin üzerine koydu. Fekanet yede Resulullahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir daha alalım bunu. Fekanet. Fekanet yede Resulillahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki eli evet oldu li Uthmane Osman için oldu hayran min eydihim li enfusihim onların ellerinin kendileri için hayır onların ellerinin kendileri için olmasından daha hayırlı oldu. Tabii. Yani Resulullah onu destekliyor yani. Evet. Onun canına bir şey geldiyse bütün ashabtan da şeyi aldı veyahut da aldı Osman'ın kanını yerde bırakmayacaktı. Öldürülmemişti de yani. Böyle haber geldi yani. Herhalde orada Hazreti Osman adına da peygamberimiz biat ediyor galiba. Evet. Diyor ya bir yerine öbürüne koydu işte. Evet. Biri kendi eli diğeri de Osman dedi yani. Onun için yani Osman eli yani Resulullah'ın iki eli Osman için onların ellerinden kendilerine ait olan ellerinden daha hayırlı. Çünkü beyat edilen el eldir de peygamberin eli, diğeri de Resulullah'ın eli olmasa sebebiyle onların elinden daha hayırlı. Kâle Resul, evet. Thümme Ali, evet hocam. Thümme Ali yubnu Ebi Talib'in. Şey okumadık hocam. Min mesabihe, mesabi isimli kitaptan rivayet olmuştur. Thümme Ali yubnu Ebi Talib'in el-Murtada radıyallahu teala anhu. Dördüncü sırada ise Allah ondan razı olsun. Ali bin Ebi Talib el-Murtaza yer alır. Kâle Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem li Aliyyin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye dedi ki ente minni bi menzileti Harun min Musa sen benim yanında Harun'un Musa'nın yanındaki konumundaki gibisin, durumunda gibisin. Yani sen bana Musa'nın yanındaki Harun gibisin. Aleyhisselam. Selam selam o iki peygamber üzerine olsun. Ele fakat inne illa ennehu şu kadar ki la nebiye ba'di. İlla ennehu fakat şu var ki la nebiye ba'di benden sonra sen peygamber. Sen Harun gibisin. Harun ama peygamber de sen hiç değilsin. Mi? Nebi değilsin. Nebi değilsin. Şia bunu çok kullan. Ne diye? İşte hak halife odur yani. Sen bana Harun gibisin diyor. Musa Aleyhisselam bir yere gittiği zaman kim? Haklı. Bana halife ol. Benim peşime sen... 17 vakit namazı ne yapacağız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Evet. Abidine. Bunlar hepsi ibadet edici ibadet kimselerdi. Edici oldukları halde böyledir. Ey kânû idiler abidine lillâhi teâlâ Allah-u Teala'ya ibadet ediciydiler. Fâbitîne o ibadette de sebat ediciydiler. Yok. Yok. Fâbitîne alel hakkı. Hakkı ve maal hakkı. Evet. Hak üzerine sabit ve daima hak ile beraberdirler. Yani biz ehl-i sünnet kabul ediyoruz ki nebilerden sonra en eftal insan Ebu Bekir'dir. Sonra Ömer'dir. Sonra Osman'dır. Sonra da Ali'dir. Bunların hepsi Allah yolunda ibadet etmiş, hakla beraber olmuş, hakkı savunmuş kimselerdi. Biz böyle kabul ediyoruz. Yalnız biz Şia gibi değiliz. Şia o kabul etmiyor, reddediyor. Ebu Bekir evet. Gasp etti diyor, Ömer gasp etti diyor. Osman zaten hile hurdayla geldi diyor. O hile hurda çevirdi, öyle atladı, o da öyle kondu diyor. Ali mahrum edildi diyor, ötelendi, ittirildi. O kalem kırtası da çok kullanıyorlar. Peygamberin getirin size bir şeyler yazdırayım diyor. Hazreti Ömer, Ömer mani oldu. Yeter diyor. Allah'ın kitabı bize yeter. Ey yani ne demek? Kânû. Kânû me'al hakkı teâlâ fî ibadetiye. Him. Him. Fî ibadetihim. Fî ibadetihim. İşte maktub. İbadetlerinde evet. Hak Teâlâ ile beraber idiler. Yani abeduhu bis-sıdkı vel-ihlâsı. O Allah'a samimiyet ile, ihlas ile vel-huşû'i, huşû ile vel-hudû'i, itaat ile, boyun eğme ile birlikte ne yaptılar? İbadet Allah'a ettiler. Allah'a kulluk ederler idi bunlar. Evet. Nüvellihim, biz onları severiz, dost ediniriz. Ey nuhibbuhum cemi'an, hepsini ne yaparız? Severiz. Hepsini seviyoruz. Cemi'al hulefâil erba'ati, dört halifenin hepsini de severiz. La nufarriqu beynehum, onların arasını ne yapmayız, ayırmayız. Bi hubbil ba'di ve buğdil ba'di, bir kısmını sevip bir kısmına buz etmek suretiyle onların arasını ayırmayız. Ebu Bekir evet. Ömer şöyledir, Ali şöyledir. Şeye gönderdi herhalde hocam. Rafizi de geliyor zaten. Öyle mi? Ve'r-ravafidu, rafiziler ise ebgadul hulefâ'e-thelâfete, üç halifeye, ilk üç halifeye buğz etmişlerdir. Ey cemî'al hulefâ'e-thelâfeti, üç halifenin tamamına. Onlar hepsini lanetliyorlar, evet. Buğz ediyorlar. Evet. Ferafadul mezhebel hakka, böylece hak mezhebe karşı çıkmışlardır, hak yola. Reddettiler yani, evet. Evet. Rafızı oldular, ferafalı, rafız. Çıktılar yani, ferafalı. Fekaracu anil mezhebil hak yani. Hak mezhepten ayrıldılar. Vel havaricu, hariciler ise ebgadu aliyyen. Bunlar da Ali'ye düşmanlıklar. Ali'ye düşmanlık beslediler. Fekaracu böylece çıktılar. Anis sıratil müstakimi, o dost doğru yoldan ayrıldılar. Ve la nezgürü eadem min ashabi rasulillahi. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından hiçbir kimseyi zikretmeyiz. İlla zikredersek bir hayır, hayırla zikrederiz. Evet. Yani i'tikade ehli sünneti vel cemaati. Onu cümle olarak meful yapalım onu. Müftedanın haberi gelecek çünkü. Yani kast ediyor iki nokta üst üste. Öyle mi? Öyle yapıyoruz şimdi. Cümleyi meful yapacağız. Yani kastediyor musannif bu sözleri söylemekle. İmam Ebu Hanife'miz kastediyor ki İ'tikadu ehli sünneti vel cema'a tezkiyetu cemi'is sahabeti ve senâ'u aleyhim. Tamam. Ehli sünnet ve cemaatin itikadı bütün sahabeyi yani sahabe kulluhum udul. Biz öyle kabul ediyoruz. Bütün sahabe udüldü. Hepsi. En hepsini tezkiye etmek ve onları övmek bir kema etnallahu teala ve rasuluhu aleyhim. Allah Teala ve onun elçisi onları övdüğü gibi. Radiyallahu anhum diyor Cenab-ı Hak. Ve radu anhu. Değil mi? وَمَا جَرَى بَيْنَ عَلَيْهِمْ وَمُعَاوِيَةَ Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında cereyan eden hadiseler كَانَ مَبْنِيَّنْ عَلَى الْاِجْتِهَادِ İçtihada, reye dayalı idi. Yani o öyle hükmetti, bu da ölüm. Yani oraya bir şey diyecek. كَذَا فِي الْاِحْيَاءِ اِحْيَاءُ اُلُومِ كَذَا جَاءَ فِي الْاِحْيَاءِ Evet. Bu nokta mı? Nokta, bitti. An Umar'a. Şimdi ashab-ı kiramın faziletiyle ilgili bir rivayet yaparak artık bölümü bitiriyorum. Evet. An Umar'a radıyallahu anhu ennehu kâle. Hazreti Ömer'den onu şöyle dedi, rivayet olunmuştur. Kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ekrimu ashabi, ashabıma hürmet ediniz, ikram ediniz, güzel davranınız. فَاِنَّهُمْ Zira onlar خِيَارُكُمْ sizin en hayırlılarınızdır. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ onlardan sonra da onları takip edenler. Evet, ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ sonra da onları izleyenleri izleyenlerdir. Etba'u tabi'indir. ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ sonra ise yalan dolan ne yapacaktır? Ortaya çıkacak, kol gezecektir. Minel mesafiyeti. Ondan sonra ne vardır? Ondan sonra isnat vardır. El isnadı müneddin. İsnattır. İsnat senet varsa makbuldür. İsnat senet yok, makbul değil, merduttur. Oradan öteye de baktık.